Hogy a nyugat képtelen megvédeni magát az őt érő támadásokkal szemben, az nem a véletlen műve. A helyzet éppen a nyugat DNS-ében gyökerezik, írja Bénde Kábris a Válasz Online-on publikált korábbi esszéjében. A szerző négy nagy korszak, a kereszténység, a reformáció, a felvilágosodás és a posztmodern gondolkodásának logikus következményeként mutatja be mai elme- és nyelvzavarunkat, amely oda vezet, hogy a nyugat szócsövei terroristákat éltetnek. Olyanokat, akik őket gondolkodás nélkül mészárolnák le. A szerző cikkében olyan megállapításokat tesz, mint például, hogy ma ott tartunk, hogy csak a különböző látószögek igazában hiszünk, vagy hogy a szabadság nem egyetemes érték, hanem jellegzetesen nyugati hagyomány. Bénde Kábris a Válasz Online-on közölte, a szabadság nem egyetemes érték, hanem nyugati hagyomány, konzervatív fordulat kell címmel maga elemzését. Kevés olyan igényességű elemzésnek, kevés olyan megvilágító erejű gondolatsort olvastam az adott tárgyban, mint amit ő írt, és akkor ennek a szellemében hívtuk el ide, hogy részleteiben kitárgyaljuk és átbeszéljük ennek az írásnak a tanulságait. Ugye arról van szó, hogy a nyugati civilizáció a maga szellemi, érzelmi, lelki, erkölcsi gyökérzetéből táplálkozik, ami a Jézus Krisztus vérző szíve, akárhogy is. Míg az iszlám civilizáció meg a maga szellemi, érzelmi, erkölcsi gyökérzetéből táplálkozik, ami meg az iszlám kardja. Az egyik egy vérző szív, a másik meg egy kard. Alig ha véletlen, hogyha az egyik a maga gyökérzetét keresi, akkor folyton kételkedik magában, mindig a gyengének, a leigázottnak a nézőpontjával azonosítja az erkölcsi magasabb, felsőbbrendűséget, magasabb rendűséget, az igazságot, hogy ezt a kifejezést használjam, míg a másik az meg az erőből vezeti le, az erő jogából, meg az írásból kifejezetten, az íráshoz tartozó erkölcsöt vallja, míg a másik az meg a szív parancsát követi. Ennek megfelelően az egyik civilizáció, a nyugati civilizáció az mindig kételkedik önmagában, és ebből erőt tud meríteni, nagyobb erőt, mint a kétségek nélküli fundamentalizmusa az iszlámnak, illetve az ahhoz tartozó profétai iránymutatás. Mi okozta mégis a nyugati civilizáció elgyengülését, elerőtlenedését, hogyha hosszú évszázadokon keresztül a nyugatnak ez a önmarcangoló, önmagára folyton reflektáló, önmagában folyton kételkedő természete tudta éppen sikeressé tenni? Mi volt a fordulópont? A felvilágosodás volt a fordulópont? Vagy Auschwitz volt a fordulópont? Hol gyengült el, hol erőtlenedett el a nyugat, és mi provokálta ki ezt a fordulópontot, hogy a nyugatnak saját magától kelljen visszarettennie? Nem vagyok biztos benne személy szerint, hogy van fordulópont. Azt gondolom, hogy ami van inkább, az egy fokozatos felszínre jövetele bizonyos mélyen fekvő kulturális energiáknak. A nyugati civilizáció az tulajdonképpen a megformálódása óta egy végtelenül érzékeny, kaotikus tényező, és ennek az olvasatában az egy nagyon fontos és nagyon érdekes társadalomelméleti kérdés, hogy hogy lehetett az, hogy ez az önmagában kételkedő, a saját maga doktrináin folyamatosan polgárháborúk ezreit vívó nyugati civilizáció lett az, ami a 20. század hajnalára tulajdonképpen meghódította az ismert világot. Nem lehet, hogy a külső nagyság és a belső gyengeség, a belső bizonytalanság, azok igazából összefüggenek? Narcisztikus? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy a gyengeség vállalásának képessége egy magasabb rendű erőt szabadít fel, mint az erőben való önfeledt hit? Így van. Azt gondolom, hogy ami egy találó motívum, és talán nincs olyan motívum, ami ennél megalapozottabb lenne a nyugati kultúrában, bár ez egy nagy kijelentés, és nem szívesen mondok ilyet, de mégiscsak a kiűzetésnek a motivuma. Tulajdonképpen a nyugati hagyomány az úgy kezdődik, hogy Éva leszakítja a gyümölcsöt, az almát a tudás fájáról, és mi történik ebben a pillanatban? Bűnbeesés történik, de ami nagyon fontos, hogy kiűzetik az ember ugye egy erkölcsi esztétikai kozmoszból, és a kiűzetés aktusán keresztül azzal a képességgel is felruházódik, hogy önmagára rátekintsen. Ugye, tehát ami nagyon fontos, hogy leírja tulajdonképpen a teremtés történet, hogy amikor Ádám és Éva bűnbe esnek, akkor meglátják, hogy mezítelenek. És ez egy nagyon fontos pillanat már tulajdonképpen a nyugati hagyomány megformálódásának nagy meséjében. Alapvetően egy olyan kultúrával állunk szembe, ami azzal párhuzamosan, hogy tudást szerez, és azzal párhuzamosan, hogy bűnbe esik, ugye érdekes itt az asszociáció a tudás és a bűnbeesés között, ezzel párhuzamosan rátekint saját magára. A nyugati kultúrtörténelem az tulajdonképpen a kiszakadásnak, a paradicsomból való kiűzetésnek az ismétlődése. Egy olyan történet, amikor mindig kijebb és kijebb szakadunk a kozmoszból, és ez végül ahhoz járul hozzá, hogy a gondolkodásunk, az önmagunkkal, a mássággal, a világgal való interakciónknak a rendszere, tehát általában véve az, ahogy a társadalom gondolkodik, az a kultúrán kívüli keretrendszerben történik meg, és gyakran a kultúrával szemben opponálja magát. Kívülről tekintünk rá a kultúránkra, ezért kritikusak is vagyunk a saját kultúránkkal szemben, de mivel kívülről tekintünk rá a kultúrára, ezért képesek lehetünk meghódítani a saját kultúránkat, radikálisan sok tudásra szert tenni, mert nem egy bizonyos kozmoszon belül gondolkozunk a világról és interaktálunk a világgal, hanem a kozmoszon kívülről, tulajdonképpen a saját kozmoszunk ellenében gondolkozunk a világról, és ami tulajdonképpen ehhez hozzájárul, ahhoz, hogy azzal párhuzamosan, hogy kételkedünk magunkban, képesek vagyunk meghódítani a világot. Tulajdonképpen ez történik. És ezt a Nietzsche már a 19. században a kereszténységhez, ugye az európai kultúra nagy megformálódásához kötötte össze azokat a lelki folyamatokat, amiket ő a saját maga társadalmában a 19. században tapasztalt, és amelyikről ugye érdemes elgondolkodni, hogy csak nem ezek a lelki folyamatok juttattak el minket a 20. század tragédiájához. Bennem fölmerült egy észrevétel és egy kérdés. Egyrészt, hogy a tudásból úgy következhet a bűn, hogy tudtára ébredsz a felelősségednek, tehát tehettél volna valamit, vagy nem tettél meg valamit, és így válik bűnné. Tehát az értelmezéstől lesz világos, hogy igen, az előzménynek van közel következményhez. Eddig is volt, akkor is van, ha nem veszed ezt észre, tehát hogyha a megértésnek a képességével nem rendelkezel, akkor is a tettednek következménye van, de bűnné attól válik, hogy ez, hogy tudomást szerzel róla. A másik az, hogy képesek vagyunk meghódítani a világot tényleg? Tehát most beszélünk arról, hogy civilizációk ütköznek össze, és egyébként nem kettő, lehet, hogy négy, csak most itt a szemünk éppen egy a nagyon erős kettes vonalon van. Az más, hogy mondjuk azt, hogy a zsidó-keresztény erkölcsi világ, meg az a erre épülő kultúra, az magját tudja vetni a világon bárhol, tehát akár Dél-Amerikában, akár a Fülöp-szigeteken, akár Afrikában, akár a Közel-Keleten, ez elfogadható az emberek egy része számára, de nem hódította meg a világot, nem vált egyetlenné, és hát egyébként a számosság alapján lehetne tippet tenni, hogy 600 év múlva, ha valamelyik ilyen vallást is tartalmazó világirányzat egyedülévé válik, akkor melyik lesz az? Nem vallásilag lett a keresztény egyedülálló a világon, vagy egyeduralkodó a világon, hanem a globalizáció által a nyugati tudat lett egyeduralkodó a világon, és ezzel szemben az iszlamizmus az egyetlen kihívás. Az egyetlen kihívás. Ma már a keleti embernek, akár az indiai embernek, akár a kínai embernek a tudatállapota, a világról való gondolkodása is a, pont a kultúra globalizáció. Érted, ezzel nem jár együtt a szabadság se Kínában, se Szingapúrban. Ja nem, a szabadság nem jár csak együtt. Csak a Dubaj kinézet nem, jár de együtt. A szabadság nem jár együtt, de például a kulturális forradalma a Mao Tse-tungnak az nem egyéb volt, mint egy nyugati modellnek, egy nyugati kulturális terméknek a meggyökeresztetése, vagy inkább rá erőszakolása egy keleti társadalomra, alapvetően keleti társadalomra. Valami, ami erőnek erejével is le tud folyni, meg valami, ami le tud folyni ugye, akár a forradalom, meg a nagy menetelés nyomán, meg le tud zajlani akár millió és egy tévésorozat, popszong, kulturális termék által egyszerűen átszivárog és átformálja a világot a nyugati ember képére. Hány lépésben rekesztettük ki magunkat a kozmoszból? Mi volt a kozmosznak az az ősállapot, ami a kultúránknak a gyökérzete? És mely lépések voltak azok, amikkel az ember, a nyugati ember egyre kijebb és kijebb rekedt ebből a kozmoszból, illetve mikor záródott ki belőle végleg, illetve mi lehet az út visszafelé? Ugye ez az ősállapot, mint fogalom, ez önmagában azt feltételezi, hogy van egy olyan pillanat, van a harmóniának egy pillanata, a természetes egyensúlynak a pillanata, de amit én gondolok, az pontosan az, hogy az, amit ősállapotként asszociálunk a nyugati kultúra történetében, a zsidó-keresztény mag, az már önmagában egy a saját maga világszemlélete által terhelt mag, és ez a saját magunk terhe alatti feszültség az, ami a keresztény kultúra terjedésével elkezd kibontakozni. A nyugati civilizáció tulajdonképpen olyan, mint egy katalizátor a kémiában, ami nagyon nagy energiával képes bizonyos reakciókat véghez vinni, hogy a nyugat is a 20. század elejére ugye meghódította a világot, de el is ég. El is ég közben, eltűnik, és szemben az iszlámmal, ami meg úgy tud világhódító vallás lenni, hogy nem számolja fel közben a saját maga szimbolikus beágyazottságát. Mik azok a pillanatok, amik ugye lehetővé teszik, hogy ilyen módon megkülönböztessük egymástól a kereszténységet és az iszlámot? Mik azok a történeti pillanatok? Már önmagában nagyon beszédes, hogy abban a kultúrában, amiben mi élünk, erre a kultúrára mi nem úgy hivatkozunk, hogy keresztény kultúra, úgy hivatkozunk, hogy nyugati kultúra. Míg az iszlám, ami a kezdetektől fogva iszlám volt, úgy hivatkozunk rá, hogy iszlám. Tehát a keresztény kultúra, ez egy olyan történelmi dinamikát hozott létre, ami alapvetően kulturális alapvetéseit tekintve önfelszámoló. És ezt összehasonlíthatjuk az iszlámmal annak tekintetében, hogy milyen szintű belső érzékenysége, belső kaotikus energiákat képes önmagában felszabadítani a keresztény civilizáció. Szokás ugye azt mondani, hát, hogy a mohamedánok is ismerik ezt, ott vannak az ellentét a síták és a szuniták között. Tehát könyörgöm, ezek 7. századi ellentétek. Ezek alapvetően Mohamed halála után létrehozott ellentétek az iszlám valláson kívül, ami arra a hatalompolitikai kérdésre épültek, hogy most ki legyen Mohamednek az örököse. A kalifák, vagy azok, akik ugye, és ezt gondolták a szuniták, vagy azok az emberek, például Ali, akik ugye azt mondták, hogy ők a második Mohamed, ők az, akikben Allah újra megjelenik, tehát ez egy mélyen spirituálisabb válfaja az iszlámnak, és ez lett a síta. Sőt, és nagyon fontos, hogy az iszlámon belül is vannak egyébként pluralista és adott esetben relativista tradíciók. De épp ugyanilyen fontos, hogy szemben a keresztény Európával ezek a pluralista és relativista tradíciók sosem tudtak államalkotó tradíciókká válni. Rögtön a kereszténység történetében ugye rögtön találkozunk egy alapvető, a kereszténység sorsát felforgató dogmatikai kérdéssel, hogy akkor most homoiúzió van, vagy homoeúzió, utána 1054-ben ugye a nagyegyház szakadás történik, utána jön a protestáns forradalom, aminek pedig meg is említem a cikkemben, hogy annak azt gondolom, hogy igazán mindent felforgató hatása van, mert tulajdonképpen újra definiálja az énnek és Istennek a viszonyrendszerét. És azt mondja, tulajdonképpen Istent az énnek a tulajdonává teszi, azáltal, hogy azt mondja, hogy az én a lelkén keresztül jut el Krisztusig és a megváltásáig, tehát tulajdonképpen ez rajta áll, hogy hogyan jut el Istenig. És ez tulajdonképpen ironikus módon, ma ezt látjuk a posztmodern kultúránkban újra felénk köszönni, vicsorogva, hogy azt mondod, hogy te magad döntöd el, hogy milyen a nemed. Te magad jutsz el Krisztusig, a megváltásig, a lelki igazságodig. Ugye az iszlám erre soha nem lenne képes. Egy sokkal mélyebben megalapozott, nagy szimbolikus kohézióról, bizonyítékot tevő civilizációról, kultúráról, vallásról van szó, aminek a tartalmában nincsenek benne azok a kérdések, az a belső bizonytalanság, ami az egésznek az egységét, az felszámolná. Nagyon komoly kérdések ezek természetesen, és a protestantizmus után is még jönnek rendkívül nagy hasadások a nyugati kultúra tudatában, felvilágosodásról, posztmodernségről beszél. Kifejthetnénk ezt lényegében. A kulcs motivum az azonban ez a kiüzetés, amelyel a nyugati kultúra kiszervezi a nyugati ember gondolkodását saját magából. Az egyetlen vallás, amelyet tisztelek, az iszlám. Az egyetlen próféta, akit csodálok, Mohamed. Kitől származik az idézet? Ez az idézet Adolf Hitlertől származik. Alig, ha véletlen. Hitler nagyon jól látta az erőkultuszának, annak a szilajerőnek a megjelenését az iszlámban, ami nem elgyengít egy civilizációt, hanem ami megedzett civilizációt, ami erőt képez, ami nem kételkedik önmagában lépten nyomon. Most a kérdésem az lenne, hogy nem azért barikádozzák el véletlenül a palesztin civilekkel a Hamas harcosai azokat a katonai infrastruktúráikat, amelyeket az izraeliek támadnak, hogy visszabarbarizáljanak minket, nyugati embereket az ókorba? Lehetőleg vissza a kereszténységük elé? Vissza a barbár korba, abba a korba, amikor még mi is úgy gondolkodtunk és úgy működtünk, ahogyan ők, kétségek nélkül, mélyen valva a magunk írását, és nem a szívbe tekintve, hanem az írásra tekintve. Nem erről szól az egész játék. Ha nyerni akartok, vagy a kultúrátokat kint kell pontosan, vagy úgy fogjátok felszámolni a kultúrátokat, hogy mi szépen túlszülünk titeket, és átformáljuk a kultúrátokat a magunk képére, vagy úgy, hogy meg akarjátok védeni magatokat tőlünk, de ahhoz olyanná kell válnotok, mint amilyenek mi vagyunk. Így vagy úgy, meg fogtok szűnni annak lenni, akik vagytok. És bármelyik út felé megy a nyugati ember, vagy megedzi az államot, hogy megvédelmezze a kultúráját, vagy behódol, a végeredmény nagyjából ugyanaz lesz. És pontosan erre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy akár az iszlám, akár általában véve a nyugati civilizációval szemben álló mozgalmak és szereplők, a nyugattal szemben, ami ezt nem mondhatja el ugyanezt önmagáról, milyen hatékonyan manipulálják a nyugat saját kulturális képzeteit önmaga ellen. Beszélhetnénk itt nem csak adott esetben az iszlámról, amikor erről beszélünk, hogy a képzeteket a nyugat ellenségei hogyan manipulálják önmaga ellen. Beszélhetnénk arról, hogy a Kremlben milyen szinten összekötődnek a különböző európai szélsőjobboldali és szélsőbaloldali hálózatok. Beszélhetnénk arról, hogy a putinista szócsövek pontosan tudják, hogy mikor mit kell mondani, hogy a nyugati kultúra önmagától való félelmét saját önmagával kapcsolatos bűntudatát, gonoszságtudatát, azt felgerjessze. Igen, és akkor itt meg már van egy olyan figura, akinek a szerepe és a neve megkerülhetetlen, ez Kadirov. Kadirov pontosan az, akit Putyin állít annak a példázatára, hogy így lehet együtt élni az iszlámmal. Ez a putyini modell az iszlámmal való együttélésre. Meg kell vásárolni, fel kell hatalmazni pontosan azzal a joggal, amit ő követel magának, autonómiát kell adni, kvázi létrehozhat egy saját fundamentalista önkormányzatot, mondhatjuk így, de tényleg létrehozhat egy saját kis középkort a posztmodern korban, amit mi tiszteletben tartunk, amit közösen védelmezünk, mint az ő jogát, viszont amikor háborúba megyünk, akkor ő is elküldi a saját harcosait, és a mi oldalunkon harcol. Így lehet együtt élni az iszlámmal. Ez a putyini modell, és ez a putyini ajánlat Európának. Kadirov, maga. Kadirov több önmagánál. Kadirov egy szimbólum. Azt a címben is talán, meg azt írod a cikkben, hogy a szabadság nem egyetemes érték, hanem nyugati hagyomány, és le is vezeted a kereszténységből, a reformáción, felvilágosodáson, meg a posztmodernen át, hogy ez így van. Az a kérdésem, hogy valóban a kereszténységtől kell-e elkezdeni levezetni, és valóban a posztmodernig tart-e? A jelen az biztos, hogy most van, bár a posztmodern is tart már egy ideje, de érted, jó helyről kezdtük-e, illetve hogyha a szabadság az nem egyetemes érték, ez nem biztos, hogy igaz az állításod, csak így fogalmaz a cím, hogy a szabadság nem egyetemes érték, hanem nyugati hagyomány. Ez valóban kihívja egymást ez a két mondat rész, hogy tényleg vagy-vagy választásunk van. Az biztos, hogy a szabadság nyugati hagyomány, ezt megértettem, de ha nem volna az, vajon nem jönne létre, tehát az a kérdés, hogy vajon vágyik-e szabadságra az ember enélkül is, és a szabadságra való vágya az elválasztható-e a szenvedéstől való menekülésének a vágyától, már ha olyan létezik, és nem az is egy kulturális hagyomány. Mert az az érzésem, hogy mondjuk azt, hogy a szabadságomról való lemondás az azt jelenti, hogy a hatalmat valami másnak a kezébe helyezem. Gondosan válasszam meg, hogy mi ez. Ilyen szempontból, ha az az Isten, és az Isten az a bármi, ami azt jelenti, hogy egy rajtam kívüli erő, aminek én elismerem, hogy nem vagyok a kezelője, hanem pont fordítva van, vagy akár az Isten az számára az a közösség és az összes többi ember, vagy ha már két ember ül velem szembe, hozzám képest az Isten, mert én csak egy ember vagyok, és így gondolkodik, hogy valamit maga fölé vesz, akkor a szabadságomról mondok le a cserébe azért, hogy gyakorolhassam a tiszteletet ez iránt a fogalom, vagy tárgy, vagy közösség, vagy személy, vagy erő, vagy akármi iránt, és akkor ilyen akkor ez helyesnek tűnik, és ezt nem is csavarnám ki az ember kezéből, amennyiben ezzel szeretne élni. De ha én mondjuk a Közel-Keleten élő, tök súlyosan és helyi viszonyok szerint egészségesen iszlám ember vagyok, és azt mondom, hogy lemondok a szabadságomról, mert én így gondolom, és mondjuk ti ezt az erőt tisztelem, az nem jelenti azt, hogy szeretném, ha élve elégetnének holnap, ha rosszat teszek. Értetted, hogy nem szeretnék szenvedni, feladom a szabadságom egy részét, de nem kérem mellé valószínűleg a szenvedést. Két kérdést vetettél fel. A második, ha jól érzem, picit hangsúlyosabb volt, mint az első, tehát akkor csak az elsőre gyorsan reagálnék. Azt kérdezed, hogy valóban a kereszténységgel kezdődik ez a kaland, ez a mese? Nem a kereszténységgel kezdődik, csak most a beszélgetés alatt megvitattuk a teremtéstörténetet is, ami már ami egy régebb, az Új Testamentumnál régebbi dokumentum, az Új Testamentumnál része. Azért hivatkoztam a kereszténységre, mint aminek olyan formatív szerepe volt ebben az egész mesében, mint ami az európai kultúrát, mint olyat tulajdonképpen megalkotta. A kereszténység az, ami a földközi tengernek a hellenisztikus világával interaktálva, ugye végső soron létrehozza az európai kultúrát, és terjeszti el tulajdonképpen a római birodalommal szembeni protestvallásként is a kereszténységet, aminek pedig, ahogy te is kihangsúlyoztad, van ez a egyetemes gondolatvilága, minden emberre kiterjed Krisztus üdve. És pontosan ezért is nagyon könnyen tudott végig terjedni a korabeli világ legjelentősebb információs hálózatán, egy olyan networkben tulajdonképpen, ami birodalmi rabiga alatt volt, bár és ugye, ahogy a Kovádiszban is láthatjuk, ezek későbbi 19. és 20. századi reprezentációk, ahogy a kereszténység ugye segít a nemzeteknek tulajdonképpen a fellázadásban a birodalom ellen, ez az egésznek a nacionalista gondolatvilága, de valóban az egyetemes gondolatvilága révén a kereszténység elterjedt a Mediterrániumban, és végső soron ez az, ami megformálja az európai kultúrát a hellenizmussal való interakciója során. Van ez a másik nagyon fontos kérdés, ezt nagyon gyorsan elmondanám, hogy ezt a címet nem én adtam. Amikor én írtam ezt a cikket, akkor az volt a munkacím, hogy miért gyenge a nyugat gyűlölettel szemben. Azt gondolom, hogy ez valamilyen szempontból talán egy találóbb cím, mert nem az aktuál politikai vagy programbeli üzenete mentén sarkítja ki, azt gondolom, az üzenetet. Én azt írom a cikkben, hogy szabadság egyetemes érték és nyugati hagyomány is, de nekünk ebben a történelmi pillanatban úgy kell rá tekintenünk, úgy kell azt értelmeznünk, mint egy nyugati hagyományt, ez pedig azt jelenti, hogy természetesen mindenkinek megvan arra a kapacitása, hogy ennek a nyugati hagyománynak a részét képezze, a szabadságnak a részét képezze, ehhez azonban valamiféle kényszerpolitika szükséges, ami nem csak azt mondja az embereknek, hogy legyetek szabadok, ahogy akartok, hanem hogy legyetek szabadok, de nyugati életforma szerint kell szabadnak lennetek, mert ez a szabadság egyetlen történelmileg valid módszertana. Semmi más. És ezt látjuk a történelemben, hogy semmi más. Épp úgy, ahogy egyetlen másik kultúra nem csak, hogy nem is kritizálja önmagát, de nem is reflektál magára. A nyugat az egyetlen kultúra, ami önmagát kritizálja, ami önmagára negatívan reflektál. Épp úgy a nyugat az egyetlen, ami társadalomszervezési szinten képes volt megvalósítani a szabadságot, nem is egyfajta értéket, hanem mint egy politikai gyakorlatot. Senki más nem volt erre képes a világtörténelemben. Ilyen szempontból ez egy nyugati hagyomány, egy olyan egyetemes érték, ami a nyugati hagyomány keretrendszerében született meg. Ebből pedig az következik, hogyha szabad akarsz lenni, akkor a nyugati életforma, a nyugati hagyomány szerint tudsz csak szabad lenni. Mikor azt mondod, hogy konzervatív fordulat kell, hogy a nyugati civilizáció a saját értékeit értékekként, megvédelmezendő értékekként lássa és vallja meg, és ne pedig olyasmiként, amiben itt és most is kételkednie kell, mint mindig kételkednie kell, mert ez a nyugati szellem, akkor ez a konzervatív fordulat, ez mennyiben jelenti a jelenlegi jobboldal által reprezentált, vagy a jelenlegi jobboldali alternatívák által Európa szerte, vagy akár Amerikában reprezentált jobboldali fordulatot? És mik a különbségek, ha vannak különbségek, és milyen irányba mutatnak ezek a folyamatok, illetve az erre vonatkozó szándékok? Hát semennyire. De mert hogy ugyanerre hivatkozik valójában, tehát a hivatkozásában nagyon emlékeztet erre az európai szélsőjobb, az amerikai szélsőjobb egyaránt azt állítja, hogy a nyugati civilizáció túltolta a biciklit ebben az önmarcangolásban, ebben az önmagában való kételkedésben, és jó lenne, hogyha a saját értékeit fölvállalná. És persze nem látjuk reprezentálódni ezeket az értékeket a Donald Trumpokban, meg a Marine Le Penekben, még kevésbé Putyinban, de mégiscsak igaz, hogy az a civilizáció, melyik nem hisz a saját értékeiben, annak nincsen jövője. Mi tehát a különbség, és mit képez az egyik irány, és mit jelentene a másik? De szokás mondani, hogy a populizmus, vagy mai nemzeti szélsőjobb oldal az azért tud sikeres lenni, mert van egy igazságmagja. És valóban van neki egy igazságmagja. A kérdés az, hogy az a liberalizmus, és itt nem is úgy hivatkozok a liberalizmusra, mint egy ideológiára, hanem úgy, mint a politikai együttélésünk paradigmája, ami jogállamról szól, szabad piacról szól, szólásszabadságról szól, stb. Hogy ez a liberalizmus hogyan válaszoljon ezekre a legitim problémákra. Csak hogy ez se konszenzus már. Mert akkor tudna válaszolni, ha legalább ez konszenzus lenne, de már ez sem az. Így van, és ezért az illiberális baloldal nagyon sokat tett, hogy ez ne legyen konszenzus. Én csak azt szeretném megfogalmazni ebben a cikkben egyébként egy liberális szemszögből. Amikor arról beszélek, hogy konzervatív fordulat kell, akkor is azt mondom, hogy a liberalizmusunkon belül kell egy konzervatív fordulat. arról beszélek, hogy a liberalizmusnak ki kell alakítania a saját világlátását, a saját nyelvét és a saját politikai stratégiáját ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Mert egészen addig, amíg a liberalizmus ezt nem teszi meg, addig az illiberalizmus, legyen baloldali vagy jobboldali, az úgy tölti be ezt a területet a saját maga kénye, kedve, szabályai szerint, ahogy csak akarja. Amíg a liberális politika nem oldja meg a saját nyelvi válságát, amíg nem dönti le saját magán belül azokat a tabukat, amik ahhoz vezetnek, hogy nem lehet az individualizmust meghaladó metafizikai kategóriákban eszmét cserélni a politikáról, hogy nem lehet kultúrákról beszélni, hogy nem lehet hagyományokról beszélni. Amikor látjuk, Huntington módján látjuk, hogy ezek a 21. században társadalomformáló kérdések, amíg a liberalizmus nem küldzi le ezt a fajta nyelvi válságát, és nem alakítja ki a saját maga nyelvi és tartalmi világát ezek azokkal a problémákkal kapcsolatban, amiket napjainkban az illiberalizmus problematizál, és ezáltal ural, addig el vagyunk veszve. Addig a liberális demokrácia napjai meg vannak számlálva, és a magam szerény közreműködéseként azért írtam meg ezt a cikket, bár biztos vagyok benne, hogy ezt a fajta szerepet limitált mértékig képes eljárni ezt a cikk, hogy egyáltalán felvesse annak azt a szükségességét, hogy az a liberalizmus, amit ismerünk, ami nem képes ezekben a kategóriákban gondolkozni, mert túl individualista, meg túl civilizált, ez nem az egyetlen liberalizmus. A liberalizmust adaptálni kell a 21. századhoz. És ameddig ezt nem tesszük meg, addig a Trumpok fogják uralni a 21. századot. Mondanál példát a baloldali liberalizmusra? Ez egy bizarr szókapcsolat, amit bevallom, hogy én még nem hallottam a múltban, de eléggé tetszik, csak még nem nagyon értem. Baloldali illiberalizmusra? Igen, így fogalmaztál. Igen, csak nem tudtam, hogy illiberalizmusra. Hát bármi, amit az amerikai egyetemeken lehet. Bármi, amit tagadja a liberalizmus. Tehát te azt állítod, hogy a wokizmus az egyfajta illiberalizmus. Hát persze. Hát mi más? Aha. Hát mi más? Aha. Hát mi más, amikor alapvetően tagadja a rendezett szabadságnak a politikai koncepcióját. Azt, hogy a szabadsághoz rend kell, azt, hogy a szabadsághoz intézmények kellenek. Számára ezek az intézmények, ezek mind az emberi gonoszság és hatalomvágy leképeződései. A liberalizmusnak kell rend. A liberalizmusnak kellenek intézmények, kellenek szabályok, amiken belül szabadnak lehet lenni. Az emberi szabadságot a rend aktiválja. A rend van a szabadság előtt, nem a szabadság a rend elő. A rend az eszköz, a szabadság a cél. Így van. Én most gondolkodom azokon az embereken, megint azt akarom fejtegetni tovább, hogy a szabadság az egy belülről jövő igénye, vagy egyszerűen így alakult, ahogy egyre inkább felszabadultunk, aztán elhagytuk a közösségi szellemet, és már tényleg csak magunkkal foglalkozunk. De hogyha egészen visszakanyarodunk, és akkor nem a kereszténységig, hanem a zsidóságig, sőt a zsidó népnek az egyiptomi létezéséig, vagy bármilyen ókori rabszolgaként megélt valóságig, hogy ott vajon, és legyen ez akár a rómaiak kezében, vagy a görögök kezében kikötött rabszolgaság. Ha én vagyok az a rabszolga, aki nem tudom, egy leigázott területről egyszerűen már nem ember számban élete végéig valahol dolgozik, és akkor nem tudom, hogy örülhetek-e, hogy nem öltek meg, vagy pont nem örülök, hogy nem öltek meg. Vágyom-e a szabadságra, vagy elválaszthatatlan számomra a rabszolga sorsban a szenvedéstől a szabadság. Tehát lehet, hogy csak azért akarok megszabadulni, mert nekem amúgy szenvedés, ami most van, ha lehetne másképp rendezni, azt mondom, hogy nem járna szenvedéssel az én rabszolgasorba vetésem, akkor azt mondom, hogy nekem nagyon jó itt, van hol aludnom, kapok enni, van értelme az életemnek, hiszen munkát adtatok, itt viszem a hátamon ezeket a köveket, meg állatként dolgozom, de hát ha nem fájna, én tök szívesen maradnék is. Hogy ezt állítjuk, vagy ha szenvedésmentes lett volna valaha is rabszolgának lenni, akkor egy rabszolga se akart volna megszökni és szabadságra törni. Fontos szembehelyezni a szabadságnak az egyéni vágyát, ami azt gondolom, hogy bizonyos mértékekig antropológiailag megfigyelhető. Az ember a saját természetéből adódóan igyekszik szabad lenni. Persze ezt a természetet aztán meg is lehet akár változtatni, de alapvetően az ember a saját természetéből vágyik a szabadságra, kérdés, hogy milyen fajta szabadságra vágyik, tehát a hétköznap a fogyasztónak a szabadságára, vagy a Lord Byronok szabadságára, ami a görögök szabadságáért küzd egyfajta romantikus pátoszból. Ezt most nyitva hagynám, jelezvén, hogy amiről én beszélek, az alapvetően a szabadságnak a társadalmi módszertana. Tehát azonfajta kulturális, politikai gyakorlatok összessége, amik a szabadságot tulajdonképpen képesek ebből az egyéni vágyból megszervezni egy társadalmi mintává, amik alapvetően gyakorlatokon keresztül, normákon keresztül, hagyományokon keresztül működnek generációkon keresztül, ami létrehozza a saját maga gyakorlatait, a saját maga normáit és hagyományait. Ez a fajta szabadság, ez csak a nyugati kultúrában belül tudott megszilárdulni. És pontosan itt ugyanahhoz a problematikához kell visszatérnünk, ami ezt a cikket inspirálta, és amiről mi itt is beszélünk, hogy a szabadsághoz kell a kiszakadás, kell az a képesség, hogy kilépjünk a kozmoszból, hogy önmagunkat bűnösnek tekintsük, és ennek szellemében törekedjünk az autonóm erkölcsi döntések meghozatalára. Csak ez most túl lett tolva. Tehát nem arról van szó, hogy a bizonyos szintig ez az erőnk, de hogy ez mostanra a gyengeségünké vált, mert elhatalmasodott. Kiveszett az autonómia a szabadság mögül, úgy fogalmaznék. Messze vagyunk már attól, hogy a saját magunk bűnei szemléljük, hát mindenki másét szemléljük azért, az amikor 8 kontinenssel odébb tüntetek valamiért, hogy azt ott a másik helyen, hogy kellett volna, akkor nem a saját magam korlátozásáról, meg a bűntudatáról, hanem valaki másnak a bűntudatában turkálásról van szó. De tudod, nem szabad meglátnunk a saját civilizációnk védelmezőjét Izraelben, hanem a palesztinokban kell, a Hamas harcosaiban kell meglátnunk a saját szabadságunk kivívóit. Igen. Hát van a népmességben bölcsöreg, meg van a népmességben szegény, parasztlegény is, és akkor itt most melyik playerrel vagy, amikor itt erkölcsiek PlayStation-ezel magadban. Robi, azt mondtad, hogy nem tudom, hogy fogalmaztál, de már sokatszorra hallom, hogy amelyik társadalom nem hisz az értékeiben, az el fog veszni, vagy az pusztulásra van ítélve, vagy az ugye bele is veszik. És közben meg úgy szemléljük, hogy nekünk a szabadság az értékünk. Hát végül is szabadságexportot, demokráciaexportot mondunk, meg többször van még az amerikai világban is megénekelve a szabadság, mint a testvériség, vagy éppen az egyenlőség, meg igen ritkán azt gondolom. Ha ez így elveszésre kerül, akkor ezek szerint értéket kellene cserélnünk, nem? Nem hiszem. Csak a saját értékeinkben kéne jobban hinnünk, mint a saját komfortunkban. De úgy kell benne hinnünk, hogy korlátozzuk viszont. Hát nyilván onnantól kezdve, hogy kettő ember van a szobában, a szabadságod már korlátozva van, ha nem akarod megölni a másikat. De hogy, másmilyen szabadságban kell akkor hinni. A Bibó mondta, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Hát a szabadság hívének lenni, az azt jelenti, hogy nem félteni annyira a biztonságomat, hogy feladjam a szabadságomat a biztonságomért. Tehát valójában ez a félelem, a biztonságérzetem féltése az, ami a szabadságom feladásához vezet, és ez számol fel engem, mint demokratát ebben a bibói értelmezésben. Igen, persze a biztonság valamilyen módon fontos a szabadsághoz, hiszen biztonság nélkül nem tudnak kialakulni azok a stabil politikai gyakorlatok, csak amik a közösség autonómiáját létrehozzák. Csak hogy a politika lépten nyomon kijátsza a szabadságot a biztonság, és a biztonságot a szabadság ellen. Így van, a másik problematikus dolog, amivel alapvetően egyetértek, azt mondod, hogy higgyünk a saját értékeinkben, ez lenne a gyógyszer. És azt gondolom, hogy ez szép és jó, de viszont már önmagában megjeleníti azt a problémát, amivel szemben állunk. Hogyha azt mondod te, hogy higgyünk a saját értékeinkben, ez a mondat nyelvileg egy olyan képletet sugall, amiben mi már valahogy kívül állunk a saját értékeinken, érted? Azt mondjuk rá, hogy ezek értékek. Nem azt mondjuk, hogy higgyünk Krisztus feltámadásában. Azt mondjuk, hogy higgyünk értékekben. Egyrészt neutralizáljuk az értékeket, az érték cím szó alatt, másrészt kívül állunk rajtuk azáltal, hogy azt mondjuk, hogy ez ami elveszett, ez amiben újra hinnünk kellene. Tehát, és ez szerintem megmutatja, hogy nem akarlak téged ezzel asszociálni, de az a fajta reakciós politizálás, ami azt mondatja, hogy nekünk vissza kell, ennyi az öt, nekünk vissza kell térnünk, higgyünk újra ezekben az értékekben, az alapvetően maga is része a modernség problémájának. Egy olyan pozícióból beszél, ami már kiszakadt a kozmoszból. De valamiben hinni kell, akkor így mondom. Valamiben hinnie kell egy civilizációnak, vagy elvész. Az a civilizáció, amelyik már nem hisz semmiben, csak a saját kényelmében, csak a saját fogyasztásában, az felszámolja önmagát. Ezt nem lehet megúszni, úgy gondolom. És a demokrácia export, amit megemlítettél, ez egy nagyon cinikus koncepció. Én elhiszem, hogy a 90-es években ezt még komoly pofával vallották meg értelmiségiek, ezt, hogy demokrácia export. Mára kiderült, hogy nem lehet a demokráciát exportálni, mert nem lehet egy társadalmat erőszakkal keresztül rugdosni olyan társadalmi folyamatokon, amelyeket az idő még nem érlelt meg. Tehát van egy másik civilizáció, amelyik még nem tartott, ahol mi. Mi oda hiába telesítjük. Nem is feltétlenül ugyanarra. Lehet, hogy nem is ugyanarra tart. Igen, még ez simán lehet, hogy nem is ugyanarra tart. Lehet, hogy nem is azt az utat járja be, mint a miénk. Nem még mi? Nem tartott, hanem már. Vagy nem még nem tartott, hanem nem tarthat. Nem ott nem tarthatott. Nem azon az úton jár. És mi meg ráerőszakoljuk először is a hadseregünket, de a dolog mélyén mégiscsak arról van szó, hogy a Coca-Colát meg a McDonald's-ot, tehát hogy valójában mégiscsak arról van szó, hogy mi nem a szabadságot akarjuk exportálni, hanem a Coca-Colát meg a McDonald's-ot akarjuk exportálni, és erre szabadságként hivatkozunk, és ez cinizmus, és ez felélte bizony a nyugatnak az erkölcsi tőkéjét a 20. század második felében, nagyon erősen, főleg az ezredforduló tájékán. Gondolok itt az iraki rablóháborúra például, és elsősorban, meg a Dick Cheney-nek az alelnöki működésére. Na most ebben a értelmezésben, amikor mi megpróbáljuk felvilágosítani a harmadik világot, megpróbáljuk a demokráciánkat exportálni nekik, akkor azon kapjuk magunkat, hogy akárhol az iszlám tömbben kiírják a választást, a szabad választást, ott azonnal nyer az iszlám párt, és azonnal fundamentalista uralom lesz, azonnal kalifátus lesz. És most már elmondhatjuk, hogy van egy síta kalifátus a Iránnak a képében, és volt már számos szunnita teokrácia, amelyek ideig, óráig működnek, aztán elsüllyednek, és valahol máshol meg föllángolnak újra. Nem egy másik kultúra nem szabadítható fel a mi paradigmánk, a mi értelmezési keretrendszerünk szerint, főleg úgy nem, hogy ez a szabadság elsősorban multinacionális nagyvállalatoknak a tőkeigényeit szolgálja. Miről van szó? Arról van szó, hogy a felvilágosodás az alapvetően létrehoz egy tudatkonfliktust. Azt mondatja velünk a felvilágosodás, hogy létezik egy minden kultúra, minden kulturális szubjektumon, kulturális énen kívül és azok felett álló racionalitás, racionalizmus. Ez a piac racionalizmusa adott esetben, bár ez ugye a 20. századi fejlemény, ez a fogyasztás racionalizmusa, és hogyha ezeket alkalmazzuk a kultúrára, akkor ebben a nagy olvasztó tékelyben a különböző kultúrák humanitárius, racionális keretek között egymással közösen élni tudnak. És nemzetközi vélet szólnapra a világ. Mit felejtünk el, hogy az a felvilágosodás, ami velünk ezt mondatja, az már önmagában egy nyugati kulturális kreálmány. Azt felejtjük el, hogy az a piac, amiről azt gondoljuk, hogy integrál, arról ez a kapcsolatban azért van az a tapasztalatunk, hogy integrál, mert a nyugati társadalmakat integrálta. A keresztény, a reformáción és a felvilágosodáson keresztül ment nyugat, de leginkább nyugat-európai és angol száz társadalmakat. Ezeket integrálta a piac. És mi olyan eurocentristák vagyunk, ugye? Ez egy nagyon vilifikált kifejezés, és általában a baloldal nem szereti az eurocentristákat, de mégiscsak megint ők a legeurocentristábbak, mert ezt a fajta logikát, ami a nyugat történelmi tapasztalatát írja körül, ez kivetíti a világtérképre. És azt mondjátok, hogy ti is a kapitalizmus követitek, ti is a fogyasztás követitek, ti is a Coca-Colát képzitek, akkor ti is olyan békében és harmóniában élhettek együtt, mint ahogy, csak ezt nem teszik hozzá, még a nyugat se élt együtt. De ez hazugság. Ez hazugság. Ez egy óriási hazugság. Egy óriási hazugság, hogy a piac, vagy a racionalizmus, vagy a felvilágosodás ideája az egyetemes lenne. Ezek a nyugathoz tartozó, sajátosan nyugati gondolatformák és eszmeáramlatok és szellemi irányzatok, és nem érvényesíthetők más kultúrákra. Viszont mégiscsak arról van szó, hogy a globalizáció által, ami úgy tűnik, ez az egész folyamat elhibázott volt, a kulturális termékek exportja nyomán mégiscsak át lett formálva a világtudat. Át lett formálva. És a világ társadalmai az iszlám tömbön kívül eléggé fogékonyak voltak erre, és kvázi kulturálisan átformáltuk őket. Az iszlám tömböt nem tudjuk, vagy részben nyilván tudjuk, de minden egyes, mert ugye minden egyes kulturális termékünkkel, popszongunkkal, meg tévésorozatunkkal tömegeket világosítunk fel az iszlám tömbben. De minden három felvilágosított muzulmánra jut egy fundamentalizált, fanatizált muzulmán. És ezt az arányt nem tudjuk megtörni. És ebben a dilemmában a nyugati civilizáció előre menekül, és egyre több és több és több, és nagyobb és nagyobb csapásszámmal próbálja felvilágosítani az iszlámot, és csodálkozik, hogy egyre fanatizálja annak a kisebbségét. És ezt a problémát nem tudja megoldani. Binde Káprics cikkét keressétek a Válasz Online-on, hogyha kíváncsiak vagytok a szavaira, vagy pedig a tanulságra, amit, vagy akár a cselekvésre való felhívásra, amit a cikk végén megtesz. Köszi, hogy eljöttél, szerintem találkozunk még, ez volt. Köszönöm már szépen. Az önkényes. Sziasztok!